دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، به خاطر دارم روزی مهندس بازرگان در اون روزهای اول انقلاب گفت به آقای خمینی، رسم بر این بوده که یدخلون فی دین الله افواجا، ولی حالا آقای خمینی میخوام به شما بگم که یخرجون من دین الله افواجا. یعنی منظورش این بود که روزی روزگاری مردم روز به روز مسلمان میشدن و به دین اسلام وارد میشدن، امروز روز به روز دارن از این دین خارج میشن. نه تنها جوانان، بلکه افراد مسن بالای 70-60 سال. نمونه‌های بسیاری داریم، کسانی که حتی تونستن پس از خروج از اسلام جهان اسلامی ایران را بلرزونند، مثل آقای آله دالفک که روان شاد با دوست نازنینمون ستار سلیمی، و افراد بسیار دیگری مثل آقای اسماعیل پوروانی، مثل آقای تراب سلطانپور که دیگه در میان ما نیستن، خیلی افراد بسیار دیگه ای که در روزهای پایانی زندگیشون اعتراف کردن به این گریز از این اندیشه ای که و تفکری که سالها بر ایران حاکم بود و اونها هم ناخودآگاهانه دنبالش بودن و این شجاعت داشتن که در پایان مرگ بگن اونها رو بسوزانند، این رو خواهش کنند که لااقل سوزاندنشون، مرگشون پیامی باشه از تفکر و اندیشه نوینشون، تفکر و اندیشه نوین اوستایی. حال مهربانیاران، از این بعد میدونید که ما میخواییم سعی کنیم گفتگوهایی با دوستان داشتیم ادامه بدیم در رابطه با مسلمانان سابق. این مسلمانان سابق در همه جای جهان هستند، کسانی که روزی روزگاری با چه عزت و احترامی از رهبران دینی نام میبردن، امروز حتی تندتر از دیگران به اونها حمله میکنن. این جای خوشبختی داره، نه ناراحتی. ما خوشبختیم که ملت ما روز به روز روشنتر و آگاهتر بشه. از این پس از این گفتگوها خواهید شنید. امروز میخوایم به دیدن آقای رحیم شریفی بریم، سردبیر مجله سهند. در چند شماره اخیر مجله سهند شدیداً به مسائل اسلامی پرداخته و به نقد کشیده اسلام رو. خواهش میکنم با ما باشید، جایی نرید. و این گفتگو که در دو قسمت هست، قسمت اول رو امروز میبینید و قسمت دوم رو در برنامه های دیگه خواهید دید. با ما باشید مهربان یاران. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید، avesta.net، اوستا با W، avesta.net. دوستان عزیز، در خدمت دوست مهربانمون هستیم، آقای رحیم شریفی، سردبیر مجله سهم. آقای شریفی درود بر شما. درود بر شما. حالتون چطوره؟ الحمدلله بد نیست. خوشحالم که با هم هستیم، در خدمتتون هستیم. آقای رحیم شریفی از مبارزان دیرین در پاریس هستند. با انتشار نشریه سهند حدود بیش از 20 سال هست که فعالیت فرهنگ سیاسی خودشون رو دنبال میکنن. از دوستان و مشاورین آقای شاپور بختیار بودن در ایران و در خارج از کشور. و من در ابتدا از خودشون میخوام که در چند کلمه خودشون رو معرفی کنن برای ما و در رابطه با چگونگی تأسیس مجله سهند صحبت کنن. متشکرم. درود بر همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج. این هم ولایتی بنده امروز بنده رو کشید اینجا بدون اینکه بدونم که چی باید بگم، بنده لطف کرد بنده رو آوردیم پایین. به هر حال من در سال مختصرا سوابق خودم رو خیلی مختصر عرض میکنم. در سال 1323 به عضویت حزب میهن در اومدم، در درگز، در محمد آباد درگز. یک سال بعد این حزب سرزمین نادرشاه، با ادغام چهار حزب با قرعه‌کشی اسم حزب ایران را انتخاب کرد. سالها من اون دبیر حزب ایران درگز و بعد مشهد بودم، بعد آمدم تهران در سال 31 عضویت جوانترین عضو کمیته مرکزی حزب ایران شدم، توسط کنگره انتخاب شده بودم، مسئول تشکیلات حزب بودم، مدیر روزنامه جبهه آزادی که سردبیرش با شادروان ابوالفضل قاسمی بود. بعد هم مبارزات سیاسی رو شروع کردم در تهران و عرض کنم که عضو جبهه ملی هم شدم، عضو شورای جبهه ملی. و این مختصری از فعالیت های بنده بود تا آمدن دکتر بختیار به پاریس. نخیر، قبل از پاریس، در نخست وزیریش از البته من یه هفته در منزلش بودم، 37 روزم در کنارش بودم. بعد از رفتن بختیار تحت تعقیب قرار گرفتم، مدتی فراری بودم، بعد آمدم به خارج. در خارج هم اولین فعالیتم در نهضت مقاومت ملی شروع شد، شدم عضو هیئت مؤسس و مسئول تشکیلات نهضت مقاومت ملی. مدتی با شادروان حسین ملک و عزت راستگار و آقای میرفندرسکی مسئول هیئت اجراییه بودیم. بعد هم من شدم دبیر شورای عالی و تا مرگ بختیار در این سمت بودم. بعد از بختیار هم که دیگه کار مبارزات سیاسی به اون صورت تموم شد. ولی من از سال 1364 به اتفاق آقای ملک و آقای راستگار نشریه رو به نام سهند منتشر کردیم. این سهند رو شادروان دکتر بختیار ماهی برای هر شماره 10,000 فرانک کمک میکرد که البته کافی نبود برای هزینه‌اش، ولی خب به هر حال میگردوندیم. از شماره 8 هم که وضع مالی بختیار بد شد، ما تا این شماره رو پای خودمون ایستادیم، منتها البته به کمک هموطنان عزیز فرهنگ دوستمون. منتها مسئله این بود که تلاش کردیم که روزنامه سهند رو به همون صورت فصل نامه منتشرش کنیم. متاسفانه فقر و مالی پولی موجب شد که تبدیل به گاهنامه شد. در هر حال به هر صورت تا هدف اینه که منتشر بشه. شماره 24ش رو چند روز پیش تقدیم دوستانشون کردیم. سپاس از میلتون. واقعا من این شماره های اخیر سهند رو که میبینم، آیه شریفی، میبینم که وارد یه فاز جدیدتری شدید، هرچند اینها در پیشینه سیاسی شما سابقه داشت و دوستان و یارانتون، ولی میبینم که این ارمغانی که پاریس طی سالها برای هموطنان ما در سراسر جهان داشته، یعنی این بازنگری به دین و به ویژه دین اسلام رو، من میبینم که در این شماره اخیر شما خیلی بهش توجه کردیم و بر همین اساس کلن ما میتونیم از گروهی نام ببریم با عنوان مسلمانان سابق، یعنی کسانی که سالها سابقه مسلمانی و نماز و ذکر و روزه و اینها داشتن رو میبینیم که به گونه ای بازگشت به خیش کردن و به نقد دین و اسلام پرداختن. این از جمله کارهایی است که مجله سهند مهربان یاران داره انجام میده. در چند شماره اخیر خودش به ویژه با محمد طالبی هم که آقای ملک در این زمینه نوشتن. آقای شریفی، دلم میخواد برای بینندگان مهربان ما بگید این نظرتون در رابطه با این جریان مسلمانان سابق چیست و خود شما مشخصا که سالها مذهبی بودید، نماز میخوندین، روزه میگرفتین، چطور شد که بر این مسیر نوین خردگرایی قرار گرفتین و از چه هنگامی؟ عرض کنم حضورتون که مسئله دین به طور کلی مسئله است که نمیشه منکر شد. در همه جوامع، حتی جوامع قدیم و مثلا مثل چیز قوم در هندوستان و حتی در آلاسکا، این افراد پابند مذهب بودند و معتقداتی داشتند. در ایران من باید برگردم به بچگی، داستانی رو برای شما تعریف کنم. پدر من آدم ثروتمندی بود، مورد احترام محل بود، خیلی خدمتگزار مردم بود و چون در اون شهر ما هتل نداشتیم، این آخوندها وقتی می آمدن ماه محرم و رمضان رو می آمدن اونجا و در خونه ما لنگر می داختن. خب پدرم هر ده روز ماه چیز رو ماه محرم رو قضا میداد و روزه خود رو تا تا سو عاشورا از اولش برنامه خرج میدادن. بله یک آخوندی آمده بود اونجا به نام شیخ فرج الله. من چون مدرسه میرفتم پای منبر مینشستم. یک روز این عاشق فرج الله پای منبر گفت که در روز قیامت آدم ها عرق میکنن، از عرق هر آدم 40 شتر آب میخوره. و من این شنیدم. وقتی شب آمدیم خونه دور سفره نشسته بودیم، به پدرم گفتم که این عاشق فرج الله امروز اینجوری گفت. پدرم یه نگاهی به این عاشق فرج الله کرد، گفت عاشق هر شتر چقدر آب میخوره؟ گفت نمیدونم. گفت پس بدون که هر شتر 25 لیتر هر دفعه آب میخوره. اگر بنا بشه بعد از عرق هر آدم 40 شتر سیر بشه، یعنی این آدم 1000 لیتر باید ازش عرق در روز خیابان بیاد. خب من حسابی اگر اینجور بشه که خدا و بهشت و جهنم و همه رو آب میگیره. این چه حرفیه تو زدی؟ گفت که این رو آقای مجلسی نوشته. پدرم به خود نگاه کرد بهش، گفت مگه مجلسی هر مزخرفی رو نوشت؟ شما باید قبول کنی عقلت کجا رفته. آقای مجلسی نوشته است که پیغمبر با اصحاب داشت میرفت قضای حاجت بهش دست داد، بعد دو تا درخت خرما در فاصله خیلی دور از هم بودن، آمدن پهلوی هم قرار گرفتن و محمد قضای حاجت کرد و درخت ها بعد رفتن سر جاش. گفت تو این قبول میکنی؟ اولا درخت از فاصله دور چجور آمد پهلوی هم قرار گرفت؟ ثانیا آخه چجوری بعد رفت سر جاش؟ بعدم چه احتیاج به این کار بود؟ خب پیغمبر خود فاصله میگرفت از رفقا، قضای از صحابه قضای حاجت میکرد. بعد این تو ذهن من بود بچه که بودم، منطقه خود ایجاد شک کرد. البته من نماز میخوندم 30 سال، هر سال قرآن رو میخوندم در ماه رمضان و باید اقرار کنم که هر دفعه که من قرآن رو خوندم عقیدم سوز شد نسبت به چون چیز چرا؟ الان عرض میکنم بس. چیزهایی در اونجا دیدم که با عقل ناقص من جور در نمی آمد، علی خصوص که یک کتابی به دستم رسید، عرض کنم که تا از جهانهای دور بس. اون پروفسور روسی برنو برگل نوشته بود. این راجع به کهکشانها بود. من وقتی این کتاب رو خوندم، عظمت این کهکشان ها، هزاران خورشید مثل خورشید ما و فاصله هاشون فاصله زمین و ما و همه، دو سه روز گیج بودم که خدایی که دارای این عظمته چطور شده در قرآن به یه صورتی آمده که مثلا همه چشم گوشش مراقب بند تومون محمد بوده، هی آیه نازل میکرده این زن در این حرام شد اون حرام شد. بعدم خود قرآن میگه که زمین مسطح است. نشد که ما بودیم هم چیزی الى الارض کیف سطحت، بله زمین سطح مسطحی بود. بله بعد میگوید که این ستارگان رو برای شما فانوس گذاشتیم، میخکوب کردیم. نه زمین چیزا رو زمین رو میگه میخکوب کردیم، کوها رو میخکوب کردیم برای اینکه زمین رو نگه داره. بعد میگه که اون شهابی که در آسمان یه دفعه تیر میکشه اونا رو برای زدن شیطان گذاشتیم. خب آدم وقتی نگاه میکنه اون همه اطلاعات و عظمت و آسمان و زمین، این حرفا توی قرآن آمده، خب شک میکنه آدم، یه ذره فکر کنه شک میکنه. این بود که من کم کم خلاصه به این نتیجه رسیدم که خیلی حرفا هست، خیلی بحثا هست. این بود که رفتم دنبال تحقیق و مطالعه و کتابهای زیادی در این زمینه خوندم، به خصوص این برنامه های آقای پاینده را، ابوالقاسم پاینده را که شبای جمعه از رادیو صحبت میکرد گوش میکردم. یه روز دیدم راجع به پیغمبر صحبت میکنه که بله پیغمبر 2 سال در معاصره بود، عایشه هم سخت مریض بود و گرفتار شده بودن، مونده بودن معطل و رفتند و کارون رو زدند و دزدی کردند و اونا رو کشتن، اموالشون رو آوردن که برای خودشون یه زندگی درست کنن. هفته بعد دیدم میگه که یه دیل من اعتراض کردن، شما گفتین دزدی کرده. بعد شهر داد که آقا غزوات پیغمبر 26 فقره همه غارت بود، اینا آدم ها رو کاروان ها رو میزدن میآوردن، اون آدم هایی که دوره برای چیز جمع شده بودن محمد غذا میخواستن زندگی داشتن، خرج میخواستن، اینا که درآمدی نداشتن. بعدم اینا هنوز اعتقادی نداشتن، قرآن در اون موقع هنوز چاپ نشده بود، در دسترس مردم نبود. 14 نفر فقط قرآن میتونست سواد داشتن، اونا هم همشون از قرآن اطلاع نداشتن. قرآن زمان اسلام عثمان عثمان جمع آوری شد. بعد اینا خوب موجب شد که من بیشتر برم دنبال تحقیق و فلان این حرفا. دیدم که خیلی حرفا هست که زده نشده و متاسفانه این آدمایی که کورکورانه رفتن دنبال اسلام در جهل مرکب، همون حرفای آخوندار از 1400 سال پیش از قبیل این فرماشاده های مجلسی یاد گرفتن تو بر اون پایه. ما برخلاف اون چی که این آخوندهای فعلی که من معتقدم که این حمله دوم عرب ایران است، اینا دارن حرف ها رو تحریف میکنن، دروغ میگن. ببینید 1400 سال از ما به خاطر امام حسین گریه میکنن تو سرمون بزن. در صورت که آقای عباس قمی در این کتاب معروفش که مورد توجه این آقایون هم هست، از قول امام حسین می نویسه که افتخار من این است که منصوب به قریش هستم، ایرانی ها دشمن ما هستند، ما باید ایرانی ها رو بگیریم، زناشون و بچه هاشون رو بفروشیم، خودشون رو برده بکنیم. اینو من نمیگم، اینو عباسی معروف عباس قمی در کتابش نمیگم. بعد در تاریخ اسلام جلد دومش مطلبی رو من خوندم که سعد ابن ابی وقاص در طبرستان که جنگ میکرد، میدونی که ما 400-450 سال جلو عرب ها ایستادیم. الان هم ایستادیم، الان هم هستیم، الان کار شما یه ایستادگی است، کار این مرد الان یه ایستادگی است در برابر تازش تازی ها میدارم تا به امروز. بله، اونجا نوشته که بله این در اون جنگ امام حسن و امام حسین هر دو فرمانده قسمتی از ارتش بودن و در اونجا جنگ میکردن و عده زیادی اسیر از ایرانی. خب ببینید، ما داریم دنبال کسی سینه میزنیم، سرمون میکوبیم، نماز میخونیم که گذشته ما در گذشته با ما این رفتار رو کرد. البته ما آمدیم برای اینکه جلو اسلام یه چیزی بتراشیم، شیعه رو تراشیم و این رو گذاشتیم جلو اسلام، که البته چیزا سنی ها ما رو کافر میدونن. بله بله. به دلیل اینکه ما بدعت گذاشتیم در دین. بله بدعت رو امامت رو آوردیم، پیغمبر سه اصل رو آورده بود، ما عدل امامتمون اضافه کردیم. علی خصوص که در نماز شما نگاه کنید، بین در نماز ما اشهد ان امیرالمومنین علی و ولی الله میگیم. ما اون چیزایی که بهش معتقدیم قرآن است و سنت. بله. در سنت پیغمبر که چنین چیزی نبوده است، چون پیغمبر نمیتونست بیاد بگه که اشهد ان امیرالمومنین علی و ولی الله، چون هنوز سر اون زمان پیغمبر علی امیرالمومنین نشده بود. ما آمدیم بعد اینم تراشیدیم گذاشتیم، در نتیجه شکاف انداختیم بین سنی و شیعه. خب میدونید که جریانات گرفتاری، بدبختی بعدی ما شاه اسماعیل صفویه از کنم شیخ حیدر کسروی می نویسه که ما فارسی زبان بود، سنی هم بود. بعد میبینیم که شاه اسماعیل البته در 5 سالگی 7 نفر از این تاتارهای ترک این رو میبرن قایمش میکنن و در 12 سالگی به نام مرشد کامل میارند و همکارش میکنن که در تحت لوای او بتونن عرض کنم که قدرت برسن، حکومت اهدافشون رو دنبال کنن. در نتیجه ما نگاه میکنیم میبینیم که در حدود 3 میلیون نفر از ایرانی ها در نقاط مختلف سنی بودن کشته میشن. درست. فقط این برنامه است که برای تضعیف عرض کنم که عثمانی ها تحریزی شده و ما شدیم عامل اجراش. خب این گرفتاری ها را آدم وقتی میبینه و میخونه میبینه که یه جای قضیه میلنده. این است که آدم خب باید تحقیق کنه، تفحص کنه و یکی از به نظر من وظیفه هر ایرانی آگاهی دادن به مردم. درود باشه. آدم وقتی میبینه که مطلب توریست که قابل قبوله، خب روش حرف میزنه، بحث میکنه، دیگه دعوا که با کسی نداره، صحبت دو تا چهارتاست. شما میدونید که اصلا مسئله حمله به ایران تا توصیه علی بود. داستانش هم این بود که وقتی غزوات تموم شد، پیغمبر مرد، این عده‌ای که جمع شده بودن نون میخواستن. عمر مراجعه کرد به علی که من چیکار کنیم اینا؟ علی گفت که در ایران و در روم گنج خوابیده و شما حمله کنید به ایران. و اونم حمله کرد به ایران که دیدیم که چقدر بیشتر از 400-500 هزار نفر کشتن، در حدود 350 هزار نفر اسیر گرفتن، از مدائن 900 شتر بار کردن، اشیاء عتیقه و جواهرات آوردن به چیز، و بعد هم به 30 هزار نفر از این نیروهایی که آمده رو به ایران جنگ میکرد و هر کدوم از اینا 12 هزار دینار 120 هزار درم پول داده. خب اینا از وقت ما نشستیم شدیم مسلمان. خب ما که دین داشتیم، فرهنگمون بسیار بالاتر، نه ما خداشناس بودیم، خداشناس بودیم. اینا آمدن چیکار کنن؟ ما رو خداشناس بکنن. خب لازمه خداشناسی قتل و کشتن سیار و سفید تو تاریخ میبینیم دیگه، که این اعراب وحشی دنبال زنها میکردن برای اینکه جواهرات زنها رو بگیرن، منتظر نمیشد دستش قطع میکرد که عرب بعدی نیاد برسه بگرن شریک. خب این همه ظلم و ستم رو دیدیم. بعد میایم عرض کنم که تو سرمون میزنیم که حسین مرد در یکی از ایالات آمریکا. من دیدم که یک رادیوی فارسی زبان بود، یک ساعت روز یک شنبه اعلام میکنه که بله در مسجد مسلمانان که این بنیاد علوی ساخته، جمهور اسلامی ساخته، عرض کنم که دعای کمیل روزای جمعه برقرار است و روز عاشورا و تاسوعا هم سینه میزنیم و زنجیر میزنیم و عرض کنم که غذا هم میدیم. اگر مطلبی هم دارید به این شماره مراجعه کنید. من راستش خود تحریک شدم، گرفتم اون شماره رو، دیدم که آقای اصفهانی داره حرف میزنه. گفتم که مسئول این کارا شما این؟ گفت بله. گفتم شما دوست امام حسین هستین یا دشمنش؟ با اون لحجه قریص اصفهانی پرسید مگه چطور؟ گفتم که امام حسین طبق روایات مختلف رفته در بهشت، هر شب 70 تا دختر باکره در خدمتشه، از حوض کوثر هم شرابش بود. و شما چرا اینجا در آمریکا تو سرتون میزنید؟ آبروی مملکت رو میبرید که یا برای امام حسین مرده؟ خیلی خوب مرده. گفت که آقا بالاخره حساب کتابی هست، قیامتی هست، نکیر منکری هست. گفتم قبول دارم. اون نکیر منکر چند نفره؟ گفت آقا یه نکیر داریم یه منکر. گفتم خب به من بفرمایید که شیعه ها، مسلمان ها که معتقد نیستن به نکیر منکر، گفتم بفرمایید که شیعه ها چند نفره؟ گفت خیلی زیاد. گفتم همه اینا در تهران هستن، در ایران هستن؟ یا گفت نه آقا تو خیلی کشور هستن. گفتم خب این مثلا فکر میکنی؟ گفت آقا 400-500 هزار نفر ما شیعه داریم. گفت البته بیشتر از این. گفتم که خیلی خوب، به من بگید ببینم که اینا در نقاط مختلف دنیا اقلا 30,000 نفر میمیره، به من بگید ببینم که این نکیر منکر چجوری میره سر بالا سر یکی یکی اینا که بگه امام کیه، پیغمبر کیه. بعدم مرد حسابی، آخه مردم که عربی نمیدونن، آخه رفت اونجا آخون نشست برای قبر گفت که ربت کیست، نمیدونم اماد میده کیست بلان، اون یارو که نمیفهمه. این حرف ها ساختگیه عزیز من، ول کنیم اون بازی رو. خب دیگه وقتی تأثیر کرد اون پشت تلفنیه؟ نه، به دلیل اینکه ملاقات کردن آمد. ولی اگر صداقت داشته باشن جناب شریفی، صداقت اگه باشه، ما این تجربه کردیم تا یه سالا در همین پاریس دیگر جای دنیا و جا، طرف اگه صداقت داشته باشه، واقعا از ته دل به یک چیزی معتقد باشه، وقتی ببینه این اعتقاد باطله، خیلی سریع رها میکنه و دوباره حق میره. ببینید دو مطلب هست، یکی که واقعا به این مطلب معتقده، یکی تظاهر میکنه. دکانه برای بعضی ها، برای بعضی دکانه. اون که برها تظاهر نمیکنه، بالاخره این حرفا در گوشه مغزش یه اثری میذاره. درست. بعد از خودش میپرسه که این مطلب چیه، چی نیست. بالاخره این وقت اونور جستجو میکنه، یه چیزی دستش میگیره. مصیبتی که ما گرفتار شدیم، مصیبت این دین است. درود. ما هر چی میکشیم از دست این دین است که توسط اعراب ما تکمیل شده. حالا خیلی تلاش میکنن آخونده بگم که نه آقا همچی چیزی نبوده. یکی چارچت کتاب آخرن منتشر شده آخرن که یک دو سال پیش یک کسی به اسم پیر پیرا کتاب نوشته میگه که آقا اصلا ایرانی ها قبل از اسلام دین نداشتن. هرچی داریم ما از اسلام داریم از زمان آمدن خمینی. آخه شما ببینید آدم چقدر باید مغرض باشه، سوی نیت داشته باشه که بیاد تحریف بکنه. خداوند ایران اهورامزدا، خدایی که دانا و تواناست، خدای مهر و مهربانی است، هزاران سالی که در ایران چایگاه داشته. بفرمایید که چند تا مذهب داشتیم. بله شما نگاه کنید دیگه. آخه ما که همچی از مثل عربا از پشت بوته که در نیومد. تازه ما مثل بچه خودمون که ما که زنده به گور نمی‌کردیم که. آخه بعضی وقتا بعضی آقای شریفی میگن اینها بچه‌هاشون رو زنده به گور می‌کردن، ایشون اومد گفت آقا من چه کارا نمی‌کردم که ملت ایران که به زن پادشاهی میداد، ملت ایران که خداشناس بود، ملت ایران. حالا ما فرض محال فرض میگیریم که اصلا شاهان ما یکی دوتاشون دهتاشون اصلا همشون شاهان مشکلات داشتن، ولی آقا ملت ایران که در طول تاریخ اصلا میگه ما میگیم دانش شهریگری رو از کهن ما برای دیگران آوردیم، ولی جهان به ما میگه دانش خداپرستی رو، یکتایی رو و یگانه پرستش نمودن اهورامزدا رو در نبرد با اهریمن ما آوردیم برای جهانیان. این حرفا از کنم که داستان هست مطلقا در ایران کسی بچه شو نمی کن. اصلا این مال ما نبود، مال ما نبود، این مال عرب ها بود. عرض کنم که اصلا گفت که این تهمت ها به ما نمیچستن. اصلا نه، اصلا ما تاریخ ما رو وقتی مطالعه میکنید میبینید که روشنگری هایی بوده، چه دانشمندانی، چه فضلهایی داشتیم. شما نمیتونید بیاد اینا رو نادیده بگیرید. منطقه خب پیدا میشن آدم هایی مثل آقای عباس نراقی که میاد در یونسکو برنامه اجرا کنه در بزرگداشت خیام، میگه احسان الخیام، احسان نراقی، احسان الخیام. بابا با الگذاشتن جلو خیام که خیام مسلمان چیز نمیشه، عرب نمیشه. بله این مسخره بازی ها خوش شخصی های خود ماست. دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net